לך מסולם יעקב, מאין תבוא ואנה תצעד, מארץ הנגב אל ארץ גלעד, את מי שם תראה מלאכנו הטוב, את אוהל עשיו ואת בית יעקב. בטרם אפתח את דלתי לקראתו, אפתח את דלתי לקראתו, פרס הכנפיים ואף לשמיים, מלאך מסולם יעקב. חכה נא עוד רגע, חכה בני, הנה זה ארד במשעול אל גני, ופרח הכתוף מפרחי היסמין, הווה אותו שי לאחי בנימין. שביתי הרטוב ירד משמיים